finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Główne uroczystości rozpoczną się za 2 godziny w Warszawie. Co najmniej 12 ludzi zginęło, gdy rzeka Siejba na Syberii przerwała tamę. Prezydent Turcji zapewnia, że jego armia w Syrii wstrzymała bombardowanie. Kurdowie są innego zdania. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy dali świadectwo wiary i patriotyzmu. Jak powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych przypomina o polskich bohaterach. Wolna Polska, ustanawiając Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych, wyraża wdzięczność tym pokoleniom duchowych liderów, którzy stali się bohaterami polskiej wolności. Dzień Pamięci został ustanowiony w rocznicę porwania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który w 1984 roku został skatowany i zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Parafianka księdza Jerzego, Anna Pietraszek, wspomina chwilę, gdy dowiedziała się o śmierci kapłana. To jest straszna chwila. Wtedy zawalił mi się świat. Że przegrywamy, że ta komuna nas zaleje, że wszystko stracone. W związku z obchodami Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych o 18:00 w Warszawie, w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Przemysław Lis, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pozytywny i negatywny sygnał popłynął z unijnego szczytu w Brukseli. Pozytywny, bo przełamany został impas w rozmowach brexitowych. Negatywny, ponieważ europejscy przywódcy nie zgodzili się na otwarcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią, mimo wcześniejszej obietnicy. Przywódcy 27 krajów poparli zmiany w porozumieniu brexitowym, a dziś okaże się, czy ta umowa zostanie zaakceptowana także w brytyjskim parlamencie. Premier Boris Johnson mówił, że tak się stanie. Jestem przekonany, że kiedy moi koledzy z parlamentu przestudiują to porozumienie, zechcą je poprzeć. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest dobrej myśli. Trzymamy kciuki. To porozumienie jest bardzo dobre, zabezpiecza prawa naszych obywateli. Rozmowy brexitowe zakończyły się pomyślnie. Natomiast porażką na szczycie był brak zgody na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że prawda i argumenty były po stronie tych, którzy chcieli dać zielone światło. Argumenty i racje są po jednej stronie, a interesy albo uprzedzenia po drugiej stronie. I to jest nie tylko błąd, ale też wstyd dla tych, którzy to zablokowali. Na rozpoczęcie negocjacji nie chciały się zgodzić Francja, Holandia i Dania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeśli ustalenia CBA postawią Mariana Banasia w złym świetle, będziemy oczekiwali, że poda się do dymisji, powiedział w wywiadzie dla Superekspresu wicepremier Jarosław Gowin. Nic mi o tym nie wiadomo, by ktokolwiek z naszego obozu apelował do Mariana Banasia, żeby zrezygnował ze stanowiska. Decyzje zapadną po ogłoszeniu wyników postępowania, dodał minister nauki. Komentując sytuację polityczną, zauważył, że na razie nikt nie ma większości w Senacie. Nie jest przecież wcale pewne, że senatorowie KO, PSL, SLD i Niezależni uzgodnią kandydaturę marszałka. Może się okazać, że znajdziemy się w sytuacji pata, ocenił wicepremier. 12 pracowników kopalni złota zginęło, a 13 zaginęło, gdy rzeka Siejba w kraju krasnojarskim w Rosji przerwała tamę. Pod wodą znalazły się kontenery, w których mieszkali ludzie. 19 osób zostało rannych. Z powodu bardzo trudnego terenu do szpitala nie mogły ich zabrać śmigłowce. Karetki jechały kilkadziesiąt kilometrów. Przełamanie tamy nastąpiło około 2 w nocy. Potoki wody praktycznie zmyły 2 kontenery, w których mogło spać do 80 osób. W sumie w rejonie katastrofy mogło być około 200 osób. Tureckie wojsko nie wycofa się z Syrii na czas przerwy w ofensywie, powiedział prezydent Recep Erdoğan. Zamiast tego żołnierze mają utworzyć specjalne posterunki kontrolne. Według zawartego przez Turcję i Stany Zjednoczone porozumienia do wtorku tureckie siły mają zaprzestać bombardowania kontrolowanej przez Kurdów północnej części Syrii. Zarówno Kurdowie, międzynarodowi dziennikarze, jak i ONZ twierdzą, że w ciągu dnia dochodziło jednak do sporadycznych ostrzałów. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan zaprzeczył takim informacjom. Nie wiem, skąd są takie dane, ale informacje, które ja posiadam z Ministerstwa Obrony, wskazują, że nie ma mowy o żadnych starciach. To jest dezinformacja. Kurdowie, którzy musieli uciekać ze swoich domów do sąsiedniego Iraku, są sceptyczni wobec zapowiedzi tureckich władz. Nie wierzymy ani Turcji, ani temu porozumieniu. Oni mówią o zawieszeniu broni, a bombardowania trwają. Nie ma żadnego zawieszenia broni. Twierdzi jeden z Kurdów, Abdul. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Piłkarze Pogoni Szczecin udowodnili w Lubinie, że nie są malowanym liderem ekstraklasy. Już w 6 minucie Adam Buksa strzelił gole i choć Zagłębie miało okazję do wyrównania, 1-0 dla gości pozostało do końca. Także w Krakowie górą byli goście. Po dwóch trafieniach Piotra Parzyszka Gliwicki Piast pokonał Wisłę 2-1. A dziś w Warszawie polski klasyk. Legia podejmie Lecha. Większa presja spoczywa na Legii. Wicemistrzowie Polski nie wygrali na własnym boisku od 1 września. Trener Aleksander Wukowicz. Wokół Legii jest niezmiennie duże ciśnienie. Jak się przegra, to zapala się czerwona lampka i to jest dobre, bo to prowadzi do tego właśnie, żeby odnosić sukces. Tym razem o ten sukces nie będzie łatwo. Lech od jakiegoś czasu stawia na młodych piłkarzy i to przynosi efekty. Do tej grupy zalicza się Kamil Jóźwiak. U nas wielu młodych zawodników, moich przyjaciół jest i gramy razem, dlatego zawsze do tego dążyliśmy. I dlatego na nas to będzie jeszcze podwójna mobilizacja, żeby z Legią wygrać całą naszą ekipą. Także na pewno wyjdziemy podwójnie zmotywowani. A pierwszy gwizdek o 17.30. Na mecz zaprosił Państwa Jan Kałucki. Mateusz Rudyk zdobył w Apeldoorn brązowy medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak w decydującym pojedynku w sprincie pokonał Rosjanina Denisa Dimitriewa 2-1. Złoty medal dla Holendra Jeffreya Hoglanda. Znamy już półfinalistów tenisowego turnieju ATP na twardej nawierzchni w hali w Moskwie. Rosjanin Andrzej Rublow zagra z Chorwatem Marinem Ciliczem, a druga para to pojedynek Francuza Adriana Manarino z rewelacyjnym Włochem Andreasem Seppi. Dziś ze stolicy Malty startują prestiżowe regaty Rolex Middle Sea Race. Polskę reprezentuje The Green Dragon załogą jacht klubu z Sopotu. Jednym z 13 członków zespołu jest mistrz Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX Paweł Tarnowski. Nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany. Pierwszy raz będę miał do czynienia z tak wielką jednostką. Jest to łódka V70 Green Dragon. Liczy 70 stóp, czyli około 23 metrów długości kadłuba. Na pewno będzie to niesamowita przygoda. Ekipa Yacht Club Sopot pozdrawia z Malty. Dziękujemy za pozdrowienia. Powiem Państwu, widziałem wczoraj ten jacht. Czerwony z czerwonymi żaglami robi imponujące wrażenie. I jeszcze wyniki spotkań w Ligach Europy. Nicea przegrała z Paris Saint-Germain 1-4. To 10. kolejka Ligue 1. Tutaj dobra forma Argentyńczyka Angela Di Maria strzelił 2 bramki. Na początek 8. kolejki Bundesligi Eintracht Frankfurt wygrał z Bayerem Leverkusen 3-0, a piłkarze Granady pokonali Osasunę 1-0 w jedynym piątkowym spotkaniu Primera División. Pogodnie dziś na wschodzie i południu, gdzie indziej możliwe chmury, a na nizinie szczecińskiej przelotne deszcze. Na termometrach 13 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, 20 na Śląsku, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. W górach pory wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram-pam. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 10,99 za kilogram. Cukier królewski 25% taniej, złoty 85 za kilogram. Oraz pomelo 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Teraz w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Kronung tylko 14,95 za pół kilograma, a kapsułki Ariel 25 lub 28 sztuk w opakowaniu tylko 22,99. Kaufland. Na dobry tydzień. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W metrze. Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzydziesta piąta rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość z całego świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Obowiązek chrześcijanina to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. 35. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez komunistyczną bezpiekę. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto na co dzień mierzy się z najtrudniejszymi sprawami tego świata. Bo psychika ludzka i duchowość wymykają się prostym teoriom. Ale być może ten ktoś nie miałby ochoty się w to zagłębiać, gdyby nie jego przemęczona, zapracowana mama i tata, którego właściwie nigdy nie było. Człowiek, który siedzi naprzeciw mnie, każdego dnia mierzy się z samotnością innych ludzi i być może właśnie dlatego na rozpoczęcie naszej rozmowy wybrał tę piosenkę. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? The Beatles, a w studiu psycholog, terapeuta, pisarz Wojciech Eichelberger. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojciec Mackenzie strzepuje brud ze swych rąk, wychodząc z grobu. Nikt nie został zbawiony. Tak śpiewają Beatlesi. Mhm. Pan będzie zbawiony? Co za pytanie na początek samego rana. Właściwie wszyscy jesteśmy zbawieni, tylko mało kto o tym wie. Pan wie? Prawie. A skąd taka pewność? Taką pewność się bierze stąd, że dużo czasu spędza się przed ścianą, koncentrując się na własnym oddechu, wyciszając umysł całkowicie. Także choć przez chwilę nie ma w nim ani jednej myśli, albo pracując latami nad pytaniem, kim jestem. Kim pan jest? Nie wiem. Wiem, jak mnie nazywają. Jak? Wojciech Eichelberger. Co to dla pana znaczy? Te dwa słowa. Wojciech Eichelberger. No to jest taki znak, no, który decyduje o tym, że ludzie mnie rozpoznają. To jest taki ślad, jaki się zostawia w życiu, w sercach innych ludzi, na świecie. To łatwiej zapamiętać niż twarz i oczy. Tak? Oj, tak. Ja pytam czasami moich pacjentów, czy pamiętają kolor oczu rodziców. Wie pani, jak mało ludzi pamięta kolor oczu rodziców? O czym to świadczy? No, że nie patrzą w oczy, albo że nie widzą swoich rodziców, tylko widzą jakiś wyimaginowany obraz swoich rodziców. A pan patrzy w oczy? Oj, zdecydowanie tak. Na przykład teraz też patrzę w oczy. Co pan widzi? Widzę, o ile się nie mylę, niebieskie oczy. Ale ten kolor jest taki ważny? Nie, no ważne jest, żeby widzieć to, na co się patrzy. Ponieważ? No bo inaczej się traci czas i życie. Powiedział pan, że ważne jest to, żeby zostawiać ślad w sercach innych ludzi. Trochę górnolotnie, ale jaki no tak, ślad? Trochę patetycznie wręcz. Trochę tak. Ale no jak to inaczej powiedzieć? No, mówiliśmy w trakcie słuchania Eleanor Rigby o tym, jak to się dzieje, że Beatlesi dalej, prawda, są ciągle ważni dla tak wielu ludzi. Choć ich nie ma. Właśnie dlatego, że zostawili ślad w ich sercach. Jaki ślad pan zostawi? No to pewnie różni. No, gdybym pisał takie piękne piosenki, to byłoby pewnie łatwiej. Ale gdy się pracuje z ludźmi w cztery oczy nad źródłami ich cierpienia, no to różnie bywa z tym śladem. No, z reguły najczęściej, tak mniej więcej w 70-80% to jest dobry ślad. Kiedy ostatni raz pan śmiał się tak naprawdę do rozpuku, na głos? O, bardzo często się śmieję. Nawet uczę ludzi śmiać się. W jaki sposób? Więc pierwszy dźwięk jest taki najniższy, on jest tam gdzieś na dnie brzucha. Przepona. Nie, niżej. Jeszcze? Nie, dolna przepona. Co tam jest na dole, niżej? Dolna przepona. Nie wie pani, że pani ma dolną przeponę? Jestem muzykiem i nie wiem o tym. Naprawdę, pierwsze słyszę. No bo to nie jest instrument, ale to jest dolna przepona, która jest rozpięta na miednicy tam w środku i która utrzymuje całą zawartość brzucha w takim hamaku, jak gdyby, tak? Jamy brzusznej. I to jest bardzo ważny mięsień, tak? No i ten dźwięk powinien wibrować tam na dole, tam gdzie się czasami wstydzimy wibrować. Panu wibruje? No jasne. Potem jest następny dźwięk, to jest hu, hu, hu. I to jest dźwięk mniej więcej środka podbrzusza. Tak? Potem jest dźwięk ho, ho, ho. To jest przepona okolice splotu słonecznego. Tak? Potem jest dźwięk ha, ha, ha. I to jest dźwięk serca. Potem jest dźwięk he, he, he. To jest dźwięk gardła. I na końcu jest bardzo wysoki dźwięk, którego tak wysoko nie zaśpiewam. środek czoła. Tak? To jest czakra? Tak, oko mądrości. I on brzmi... To są wszystkie dźwięki tak naprawdę, które się składają na śmiech. Prawda? Zaczynamy się śmiać, to zaczynamy na przykład od... Potem przechodzimy... Ale naturalnie to panu wychodzi. Trudno mi zrozumieć to, żeby tak śmiać się na zawołanie. No to bardzo niedobrze. To jest, trzeba do tego dążyć. Jeśli potrafimy się śmiać bez powodu, to znaczy, że jesteśmy w dobrym stanie ogólnym. Pan jest w dobrym stanie ogólnym? No jak na swoje lata, to tak. Nie chwaląc się. Chodził pan kiedyś na terapię? Oczywiście, tak. Bardzo dużo poświęciłem czasu terapii własnej, bo to jest obowiązek każdego terapeuty, żeby znał siebie. No, jesteśmy bądź co bądź narzędziem swojej własnej pracy, więc jak się posługujemy jakimś narzędziem, trzeba znać jego ograniczenia, jego możliwości i tak dalej. Poznał pan Eichelbergera? No, ciągle go poznaję. To jest skomplikowana przestrzeń. No, między innymi ta książka, którą napisałem ostatnio, też mi pomogła w tym, żeby jeszcze troszkę bardziej się poznać i uporządkować jakąś wiedzę i refleksję na własny temat. Wariat na wolności, to jest tytuł tej książki. To jest tytuł tej książki. Autobiograficznej, tak. Prawda? Autobiograficznej, tak. Możemy rozdać kilka egzemplarzy? No, szkoda, że mi pani wcześniej nie powiedziała. Ale to da się załatwić. Da się załatwić, absolutnie. Mówi pan dzielić się? Tak. No to bardzo proszę. No po to ja napisałem, żeby się dzielić. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę, to bardzo proszę do nas napisać. Katarzyna.stoparczyk@. Chyba mam jedną taką książkę. Polskie Radio, to będzie moja. Polskieradio.pl. A ta pani nie dostała jeszcze tej książki? Nie. No to przeoczenie. To mam sięgnąć do plecaka teraz? Bardzo proszę. W przerwie muzycznej. Teraz? Plecak. Na plecak, no. Kto by teraz torbę nosił? Dziękuję bardzo. No, w PDF-ie nie widać było tej grubości. 3 centymetry? No, najgrubsza książka, jaką napisałem. Aż wstyd, że napisałem najwięcej o sobie. A ten Eichelberger to fajny facet? No, tak ludzie mówią. Ja się czasami nawet dziwię, że tak ludzie mówią, ale jak go spotykam, to dobrze nam się gada. Czym pana zaskoczył? Chyba najbardziej zaskakująca była odkryta gdzieś w wieku po 40 dopiero. Ogromna tęsknota za ojcem. I taka rozpacz z powodu tego, żeśmy się nigdy nie spotkali. I to było tak zaskakujące. W ogóle nie wiadomo skąd to uczucie nagle mnie ogarnęło. Oczywiście to było w trakcie sesji terapeutycznej, takiej jeszcze związanej z ciałem, z ruchem, oddychaniem i nagle gdzieś głęboko z mojej podświadomości to uczucie, po prostu wszechogarniające uczucie wypełniło mnie bez reszty. Pan coś w sobie odblokował? Tak, tak. No, to musiało wcześniej być? Na pewno, no musiało być, jasne, że tak. To właśnie wszystko polega w naszej pracy nad sobą na tym, że odblokowujemy coś, co wcześniej już było. Co ma pan wspólnego z tatą? Trudno mi powiedzieć, bo nigdy go nie spotkałem. A jak panu na pierwsze imię? Na imię pierwsze mam Tadeusz. A pana tata jak miał? Na pierwsze? A. Leon. Używał go? Podobno nie. A pan używa pierwszego imienia? Też nie. No tak jak tata. O, to mamy coś wspólnego. Dziękuję. To pierwszy raz to odkryłem. Dlaczego pan swojego taty nigdy nie poznał? No bo zginął na 3 miesiące przed moim urodzeniem. Znaczy został zamordowany, ściśle mówiąc. W którym roku się pan urodził? W 1944. Kiedy wojna się skończyła, druga wojna światowa, miał pan nieco ponad rok. Czy cokolwiek pan pamięta? Rok, jeden miesiąc. Nie pamiętam tego. To byłoby za wcześnie, ale gdzieś pierwsze obrazy, jakie pamiętam, to pochodzą z 3 roku życia mniej więcej, także dość wcześnie. Jakie to obrazy? To był chyba pierwszy taki obraz, to był z jakichś takich kolonii, na jakich się znalazłem w 3 roku życia, jest dość wcześnie też, nad morzem. pamiętam Bałtyk, piękny, czysty Bałtyk, pełen różnych rybek i roślinek, które można było tam łowić i tworzyć jakieś morskie akwaria i tym się zajmowaliśmy wtedy wszyscy. A mamę, jak pan pamięta? O, mama to jest w ogóle najdłuższy rozdział w mojej książce. Z mamy pamiętam oczywiście bardzo dobrze i no, bardzo różnie. No, to była skomplikowana kobieta, ale czuję, że mnóstwo od niej dostałem pozytywnych rzeczy. No, miłość przede wszystkim, tak? Optymizm, energię, pozytywny stosunek do ludzi. Dobroduszność? Bardziej wyrozumiałość. No i to chyba najważniejsze rzeczy też. Taką wrażliwość, empatię. Ja przez to, że byłem wychowany przez mamę, to zresztą miałem wrażenie, że mam dużo cech kobiecych. Tak? Jak już tak dorastałem jako młody mężczyzna, to łapałem się na tym, że mam takie jakieś kobiece gesty, że trochę siadam tak jak kobieta, że i tak patrzyłem na tych mężczyzn, próbowałem się jakoś uczyć tego, jak to mężczyźni robią. Choć to oczywiście było nadmiarowe z mojej strony, bo ja miałem mnóstwo kontaktu z mężczyznami, również w okresie dzieciństwa i dorastania. Matka zresztą bardzo o to dbała, a nawet jak nie dbała, to zostawiała na to mnóstwo czasu i przestrzeni, bo była zapracowana, a ja chodziłem z kluczem na szyi, jak to się mówi. Pokoleniowa sprawa. No. Przełamał pan społeczne tabu wtedy, kiedy powiedział pan bardzo odważnie, że mama sięgała po kabel. Pewnie z tego przepracowania i z niemocy używała go. Prała po prostu was. I pan o tym powiedział. Mało tego, pan ten kabel wyrwał. No tak, to symboliczne. No bo to już w którymś momencie to było jednak za dużo na młodego chłopca. Tym bardziej, że ja byłem dość duży i silny zawsze. Chociaż niedożywiony. Ja nie wiem, co to by było ze mnie, jak ja bym był dożywiany. Ale już wtedy wśród innych niedożywionych dzieci wyróżniałem się in plus. Pod tym względem przynajmniej. No więc tak, no mama dostawała takich, no ja myślę, że z takiej z uczucia niemocy i przeciążenia ogromnego. No ale na szczęście to się zdarzało rzadko, ale było bardzo dotkliwe. Tak. I bo oberwać takim kablem, to ma się uczucie, że paraliżuje człowieka. No ale jak poczułem, że dosyć, to po prostu wyraźnie to zakomunikowałem i to zakończyło ten etap naszej relacji, tak, i przekształciło go w zupełnie coś innego, tak. No, ja wtedy wszedłem w tę fazę dorastania i budowania relacji z matką, czy z rodzicem w ogóle, którą się nazywa budowaniem partnerstwa. Które granice, które pan postawił w swoim życiu później, były ważne, określiły człowieka, którym pan teraz jest? Ja mam wrażenie, że ja głównie byłem takim buntownikiem i krnąbrnym młodym człowiekiem, który testował granice różne. To był trudny proces, bo ryzykowny, tak, wchodziło się w jakieś konflikty, niebezpieczne obszary czasami. Ale to wszystko było w gruncie rzeczy bezcenne. Takie życie szerokim strumieniem, można powiedzieć, tak. Bez asekuracji? No z taką asekuracją, to właśnie też wydaje mi się, że to było naprawdę trudne, ale bardzo korzystne, że ja musiałem sam siebie pilnować w tych sprawach. Tak. Matka była bardzo zapracowana i choć zawsze taka pozytywna, taka trochę matka siłaczka, więc ja musiałem sam sobie stawiać granice i szukać tych granic i uczyć się ich w relacjach z innymi ludźmi i tak dalej. Eksperymentował pan z narkotykami? Pierwszy, jedyny kontakt z narkotykami to, że to nie jest narkotyk, prawda mówiąc, LSD to nie jest narkotyk. A co to jest? To jest halucynogen, substancja, która nie uzależnia. No to był naukowy eksperyment, w którym brałem udział. Czyli? Byłem w takiej grupie, która była przygotowywana do psychoterapii i prowadzenia ludzi, którzy po raz pierwszy zachorowali na psychozę jakąś. No i ci, którzy nas szkolili, uznali, że to dobry pomysł, żebyśmy wiedzieli, jak funkcjonuje umysł takiej osoby. Więc psychodeliki, które produkują różnego rodzaju wizje i halucynacje, były tutaj dobrym narzędziem do tego. A wtedy to nie było nic zakazanego. To był wczesny Gierek. Tak? Pan był wtedy hipisem. Tak, ja już byłem w tej subkulturze, ale jednocześnie byłem na studiach doktoranckich i pisałem swój doktorat. A czego pan doświadczył pod wpływem LSD? No to zobaczyłem przede wszystkim to, że mój codzienny sposób doświadczania świata i siebie jest jednym z możliwych, tak? I w pewnym sensie mniej prawdziwy, że jest nawykowy. Zatracił świeżość. No tak, zatracił świeżość, jest takim trochę puszczaniem sobie życia z playbacku. Więc to było bardzo ważne doświadczenie, tak? A to jak patrzyłem na twarz mojej eksperymentatorki, to tak jakbym spod palca strony książki albo karty do gry przepuszczał. Zobaczyłem tysiąc różnych twarzy, jedna po drugiej, kobiecych. Nie wiem, skąd one się wzięły, ale to były twarze, no, jak gdyby wszystkich kobiet świata, tak? I to na przestrzeni wieków, od jakichś czasów prehistorycznych do współczesnych. Więc to było zastanawiające dla mnie doświadczenie. Bardzo piękne, nic tam nie było przerażającego. No i ono mnie skłoniło do dalszych poszukiwań w obszarze samoświadomości i badania możliwości mojego umysłu i mojej percepcji. Co do samoświadomości, co do badania percepcji i umysłu, ile w panu dzisiaj z tego hipisa? No, wie pani, to jeśli potraktować hipizm jako pewien katalog wartości, to bardzo dużo. Prawdę mówiąc, no, podstawowa cecha jest we mnie ciągle obecna, tak? To jest szukanie lepszego sposobu na życie, takiego sposobu na własne życie i na życie innych ludzi, którym pomagam, który przynosiłby mniej cierpienia. Czy to prawda, że korzenie pana rodziny, drzewo genealogiczne, sięga XI wieku? Tak, no tak się złożyło. I to z obu stron. Po stronie ojca to moje korzenie są gdzieś w Hesji dziesięciowiecznej. Natomiast po stronie matki gdzieś w okolice południowo-wschodniej Polski. A dlaczego pan w ogóle pokusił się o te poszukiwania? A to przypadkiem. To jako hipis zostałem zaproszony przez moją koleżankę hipiskę, która okazała się, że ma gdzieś pochodzenie arystokratyczne, na jakiś bal. Arystokratyczny. Ona widocznie nie mogła się tam pokazać bez męskiego ramienia obok. Choć nie byliśmy w żadnym bliskim związku, stałym przynajmniej. I wtedy nagle zobaczyłem ludzi, którzy są kompletnie sfiksowani, bym powiedział, na punkcie swojej przeszłości i pochodzenia. No ale ponieważ ja się zakochałem wtedy w jednej z uczestniczek balu, to potem się jakoś skomplikowało bardzo szybko. Więc nabrałem podejrzenia, że to miało jakieś atrybuty mezaliansu z punktu widzenia jej środowiska. I wtedy się zainteresowałem właśnie, to skąd ja się tutaj genealogicznie wziąłem. No, okazało się, że... Był pan godnym partnerem. Nie, mógłbym być. No. Często się pan zakochiwał? No tak, w młodości tak. Dość często się zakochiwałem. W przedszkolu chyba nawet. Zawsze gdzieś w moim polu widzenia była jakaś zachwycający przedstawiciel płci przeciwnej. To mnie jakoś dodawało sił i skrzydeł. Dlaczego postanowił pan publicznie mówić o swoich prywatnych sprawach, o swoim prywatnym zauroczeniu pacjentką? Ja nie chciałem o tym mówić, ja zostałem do tego zmuszony. Ale tak się stało, że pan przyjął zaproszenie do programu. No tak. Poszedł tak. I przed całą Polską. No bo chciałem wyjaśnić tę sytuację. Ale to, co miałem do powiedzenia, nie docierało. No to była skomplikowana sytuacja. Ta kobieta, której byłem zauroczony, już nie była moją pacjentką, była moją koterapeutką, gdy to zauroczenie się zaczęło pojawiać. Także, a poza tym też nigdy nie była w indywidualnej terapii, tylko brała udział w warsztatach, które prowadziłem w jakiejś grupie superwizyjnej. No ale w którymś momencie uznałem, że nie będę bronił tego poglądu, bo zrozumiałem, że ze względu na jej sytuację rodzinną, jej było bardzo potrzebne takie wytłumaczenie, że ona uległa jakiejś szczególnej presji osoby, która była w dominującej pozycji wobec niej. Jak to się mówi, to pani pewnie słyszała o tym, że jak kobieta zamężna, tak, czy będąc w jakimś związku, wejdzie w związek z innym mężczyzną, to no, ma dwa wyjścia, albo związa się z tym mężczyzną, albo przynieść mężowi głowę kochanka. Wybrała drugi wariant. Wybrała drugi wariant. Ja w tym momencie to dotarło do mnie, że tutaj zostanę z taką łatką. Wie pani, jak to jest, jak już taka narracja powstanie, to już się nie sposób się od niej uwolnić. Tak? Mam podobno, słyszałem, że mam taką reputację jakiegoś uwodziciela i kogoś, kto przebiera wśród kobiet jak w ulęgałkach, jak to się mówi. Ale to nie ma nic wspólnego ze mną zupełnie. No ale to może też zaimponować. Ja jestem, tak być może, ale ja jestem bardzo lojalny wobec swoich partnerek. W moim małżeństwie wytrzymałem 27 lat, tak, dopóki to się zaczęło komplikować. Jest pan nadal buddystą? Ja praktykuję buddyzm po to, aby odpowiadać sobie na ważne pytania. A jakie ważne pytanie zadał sobie pan ostatnio? Jest takie pytanie, które zadaję ludziom, które sobie zadałem bardzo dawno. Jakoś przy pomocy moich nauczycieli je sobie zadałem. Zadam je pani. Dobrze. Tak? Na jakie pytanie potrzebujesz znaleźć odpowiedź po to, aby uznać swoje życie za spełnione? Z tym odpowiedzią nie należy się śpieszyć. Ja nie oczekuję tej odpowiedzi. Nie? Ja tak na serio podeszłam do tego. Właściwie nie, już je mam. To dobrze. Mi zawsze chodzi o sens. Sens. No ale to właśnie jest pytanie o sens. To prawda. To się sprowadza do jednego, tak? Wie pan, bo to życie, mam takie wrażenie, jest tak niesamowicie krótkie, że bez sensu byłoby żyć bez sensu. Okej. Okay. Ale co jest sensem tego życia? No, to już przechodzimy do konkretów. A czy mogę odwrócić to pytanie i zapytać, co jest sensem pana życia? Tak. Życie. Już? Życie w pełni. Wolne od nawykowych ograniczeń. Tego nie rozumiem. Nie doświadcza pani ograniczeń w swoim życiu? Nie wiem, czy to świadczy o jakiejś jednostce chorobowej, ale ja się czuję wolna. No to dobrze, to dobrze. No dobrze, ale proszę ale mi to, pozwolić to zrozumieć. Ja odpowiem, bo to może jest takie ćwiczenie, które sobie można zrobić na ten temat. I wypełnić jedną kartkę papieru zdaniami, które się zaczynają od muszę. Wszystkie, które przychodzą do głowy. Drugą kartkę papieru wypełnić zdaniami, które się zaczynają od chcę. I to sobie można poszaleć i wpisać wszystko, co całkowicie nierealistyczne chcenia i marzenia, tak? No a potem wziąć trzecią kartkę papieru i zatytułować ją wybieram. I wyjąć z tych dwóch poprzednich kartek wszystko, co można przenieść w tą kartkę. Im mniej nam zostanie na tych dwóch kartkach, tym lepiej, tak? Wtedy się okaże, że właśnie musimy bardzo niewiele już tak z punktu widzenia takiego indywidualnego istnienia, musimy bardzo niewiele. No, musimy spać, musimy oddychać, tak? Wydalać i co jeszcze? Nie umrzeć. Myśleć. Nie, myśleć też nie musimy. Ale musimy wybierać. Co pan dzisiaj wybiera? No wybrałem to na przykład, żeby rozmawiać z panią. Dziś miałem różne inne możliwości. Bardzo panu dziękuję. Ale nie ma za co, to był mój wybór, to moja decyzja. Wybrał pan także muzykę. To są cztery piosenki. Jedna już zabrzmiała. Teraz przed nami druga, bardzo piękna. Która?

gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Al Cohen. Leonard Cohen zaśpiewał piosenkę, którą pan wybrał, a w naszym studiu Wojciech Eichelberger. To jest piękna historia. I cóż mogę ci powiedzieć, mój bracie, mój morderco, co w ogóle mogę powiedzieć? Chyba za tobą tęsknię, chyba ci wybaczyłem. Pan potrafiłby wybaczyć komuś, kto przyszedł po pana miłość? Po kobietę, którą kocham. No tak, no bo tak z piosenki wynika, prawda? Myślę, że tak, tak. Potrafiłby pan wybaczyć? No przecież kobieta, którą kocham, nie jest moją własnością i nie jest przedmiotem, ona też wybiera. Ona przyniosła mi bukiel twoich włosów, kiedy zniknąłeś, ale ten bukiel spowodował, że nareszcie się uśmiechnęła. Jak bardzo trzeba kochać, żeby chcieć szczęścia swoim kosztem? No, tak trzeba kochać, no bo inaczej się nie kocha, tylko się odbiera wolność drugiemu człowiekowi. Pan tak kochał? Albo kocha? Myślę, że tak. Jeszcze takiej próby nie przeszedłem, ale czuję, że nie byłoby problemu. Od wielu, wielu lat uczy pan ludzi tego, aby potrafili się sobą zaopiekować. Mhm. Pan się sobą potrafi opiekować? Tak, no myślę, że ja się tego nauczyłem już wcześniej w dzieciństwie, w relacji z matką, która oprócz tego, że łapała czasami za kabel, to poza tym była bardzo troskliwą, czułą taką i empatyczną osobą. Uczyłem się też tego w sporcie, bo tam trzeba to potrafić, żeby utrzymać się w jakiejś formie i nie robić zawodu innym kolegom z drużyny. No, poza tym to w dużej mierze zależy od tego, jaki mamy stosunek do siebie samych, tak? Wielu ludzi ma nieświadomy, autoagresywny stosunek do siebie. Nieświadomy? Na ogół nieświadomy. Jaki pan ma do siebie stosunek? No, ja mam pozytywny stosunek do siebie. To jest taka praktyka, którą proponuję ludziom, którzy mają negatywny stosunek do siebie. Zachęcam ich do tego, żeby w momencie, gdy poczują, że ich organizm, ich ciało dało radę w jakiejś trudnej sytuacji, wytrzymało jakąś silną presję, to żeby położyć sobie prawą rękę na prawym udzie, poklepać się mocno, tak jak się klepie psa i powiedzieć do siebie: dobry pies. Do siebie? Bo no i co to robi? To oczywiście ma swoją głębszą warstwę. To nie przypadkowo dobry pies, ponieważ zaobserwowałem, zresztą to nie tylko moja obserwacja, że ludzie mają znacznie lepszy stosunek do zwierząt często niż do siebie samych i bardziej o nie dbają. Niektórzy bardziej dbają o swój samochód niż o samego siebie. Dobry samochód, tak? Poklepać się trzeba koło udzie. Więc właśnie, na to nie wpadłem, ale to jest kolejny dobry pomysł. Tak? Dla tych, którzy nie lubią zwierząt, a kochają samochody. A gdybyśmy zostali przy zwierzętach i gdyby pan mógł teraz wskoczyć na grzbiet konia i pogalopować, dokąd tylko pan by mógł, to co by to było za miejsce? To akurat potrafię. Galopowałem, czy cwałowałem w ten sposób. To jest fantastyczne uczucie mieć taką ogromną przestrzeń przed sobą i puścić tego konia w pełnym biegu. Więc gdzie? Przed siebie. Bez celu? Droga jest celem. Wciąż? No, wyłącznie. A co jest na jej końcu? Też droga. To może być przerażające. Ludzie lubią cezury. No, ale to nie zawsze lubimy to, co nam jest potrzebne. Nawet bardzo rzadko. Kto jest mistrzem Eichelbergera? Moją nauczycielką jest kobieta, ale w tej chwili uczennica mojego pierwszego nauczyciela, który się nazywa Philippe Caplot, pochodzi ze Stanów. Zresztą to ciekawe, bo ja mam ze strony babci rumuńskie pochodzenie częściowo, a on też miał, Caplot to jest rumuńskie nazwisko, on też miał jakieś rumuńskie prakorzenie. wspólne korzenie. To był mój pierwszy nauczyciel. Mhm. A kobieta? Kobieta jest jego uczennicą. Jak się nazywa? Sonia. Jej imię cywilne jest Sonia, a buddyjskie Sunia. A pana buddyjskie imię jak brzmi? Och, ja dostałem buddyjskie imię od Filipa Kaplo, ale dawno temu i właściwie jego nie używam. Moje buddyjskie imię brzmi troszeczkę patetycznie. Błękitna skała. Ha! Czy to przypadek, czy nie? No, myślę, że nie. No, myślę, że nauczyciel wiedział, co robi. Błękit i skała to są, prawda, jak gdyby takie dwie sprzeczności, tak? Skała jest taką energią ziemi bardzo mocną i skondensowaną, błękit energią nieba. Mhm. Być może to miał na myśli, że gdzieś zobaczył we mnie potencjał takiego połączenia. Kolor jest dla pana ważny? Tak, tak. A który ulubiony? Jeśli chodzi o stroje, tak, czy to w jaki sposób się ubieram, to raczej właśnie kolory ziemi. Brązowy, zielony, czarny. Chociaż czarny jest kolorem nieba też, tylko nocnego. A jak patrzę na świat, no to... To wszystkie kolory, to jest fantastyczny, ten kolorowy świat. Za co pan siebie lubi? Ja nie wiem, czy ja siebie lubię. Ale jak to uczy pan ludzi tego, żeby siebie w końcu polubili i pan mówi, że pan siebie nie lubi? Tak, ale to jest tylko etap jakiś, no bo jeśli już jeździec pojedna się z koniem, to kto kogo lubi właściwie? Pani pyta innymi słowy o to, za co życie lubi życie? No i rozmawiasz z buddystą. Za życie. Dobrze, to ja w takim razie pięknym za nadobne posłużę się cytatem. Im bardziej niespełnione i nieszczęśliwe jest nasze życie, tym bardziej dogmatycznie, z tym większą determinacją, rozpaczliwie i gorączkowo bronimy swojej pseudoprawdy i doradzamy innym. Jakiej prawdy broni pan w swoim życiu? Ja bronię takiej prawdy, że właściwie nie ma żadnej prawdy. No, niestety. Albo jeszcze inaczej. Ten, który szuka prawdy, sam jest prawdą. Po co to życie jest? Po to, żeby się właśnie tego dowiedzieć. Pan się dowiedział? Mhm. Czego się pan dowiedział? Tego, że ten, który szuka prawdy, sam jest prawdą. Pan jest prawdą. I pani też jest prawdą. Każdy jest? Każdy. Jaka ta prawda powinna być? Taka, jaka jest. Chodzi o akceptację? Mhm. Potrafi pan nie oceniać ludzi? Potrafię. Co to znaczy nie oceniać ludzi? Co to daje człowiekowi? Czym jest? No, jeśli oceniamy ludzi, to oddalamy się od nich i stawiamy się w pozycji kogoś wyższego, nie wiem, kogoś, kto ma prawo sądzić i wydawać jakieś opinie i wyroki. Więc oczywiście w tej warstwie takiej społeczno-obyczajowej takie oceny można produkować, ale i one się oczywiście pojawiają w umyśle, ale czasami mogą być przydatne na jakimś poziomie pracy ze sobą i z drugim człowiekiem, ale w takim ostatecznym rozrachunku to nie ma tego, który ocenia i nie ma ocenianego. A co jest? Cisza. No ona po prostu jest. To, że rozmawiamy w tej chwili i generujemy jakieś dźwięki, one są słyszalne. Dzieje się dzięki temu, że to wszystko pochodzi z ciszy. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? To jest ciekawe pytanie i ważne pytanie, bo to wielu ludzi powinno sobie to jakoś powiedzieć. Ponieważ my mamy, szczególnie wtedy, kiedy nasze dzieciństwo było trudne i nie byliśmy dostatecznie wspierani przez ludzi, którzy wokół nas żyli wtedy. Szczególnie przez ważnych dorosłych. No to my tego wewnętrznego dziecka, o to pani pyta, prawda, nie lubimy. Przejmujemy stosunek tych dorosłych, czasami bardzo niedoskonały i krzywdzący, do siebie samego z tamtych czasów. No i to jest bardzo krzywdzące, więc ja wtedy proszę ludzi o to, żeby napisali do tego wewnętrznego dziecka list, który się składa z trzech rozdziałów. pierwszy rozdział to jak najwięcej zdań, które się zaczynają od słowa przepraszam. Drugi rozdział to jak najwięcej zdań, które się zaczynają od słowa dziękuję. Trzeci ewentualnie, który powinien mieć jak najmniej zdań, zdań zaczynających się od słowa proszę. Więc ja taki list już napisałem dawno, tak? I ten chłopiec, z którym byłem, on nie jest ode mnie oddzielony. Jest żywą częścią całości, którą jestem. A co by pan mu powiedział? No właśnie, jak mogę mu powiedzieć coś, jak on już nie jest na zewnątrz? A może mógłby pan mu za coś podziękować? No właśnie, podziękowałem mu za wszystko, że wytrzymał, że dał radę, że się dobrze spisał, że był dzielny. I, znaczy ja akurat nie miałem tego problemu, że ja miałem jakieś pretensje czy niechęć do tego czasu w moim życiu, kiedy byłem małym chłopcem. Gdyby pan teraz, na koniec, mógł powiedzieć coś bardzo ważnego naszym słuchaczom od siebie, od Wojciecha Eichelbergera, to co by to było? Odwołam się do ostatniego utworu, który proponowałem i powiem to współczesną łaciną. All you need is love. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Eichelberger. Dziękuję bardzo. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się do usłyszenia, a teraz tylko i wyłącznie to. All you need is love. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu. A tak, turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty, po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 31 października wszystkie meble z oferty Black, Red, White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności.